orașului Mosul, aflat sub controlul ISIS din 2014, și Donald Trump sugerează că Hillary Clinton a recurs la produse dopante și propune controle antidoping înaintea ultimei dezbateri prezidențiale. We're like athletes, right? They make them take a drug test, right? I think we should take a drug test prior to the debate, because I don't know what's going on with her. La sport, CSM București a debutat cu victorie în noua ediție a Ligii Campionilor la handbal feminin. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Este în vigoare până dimineața aceasta la 9, informare meteo de vreme rea valabilă pentru întreaga țară. Meteorologii spun că vor actualiza mesajul în funcție de cum va fi vremea în continuare. Am stat de vorbă cu Adrian Boariu de la ANM. În Carpații Oriental va ninge și se va depune stranul de zăpadă. Vântul va avea intensificări temporare, îndeosebi în regiunile sudice, cu viteze ce vor depăși la rafală 40-50 de km pe oră, iar pe crestele montane 60 de km pe oră, disponind insoara. În restul teritoriului va ploaia, iar trecător în subcarpații Moldovei și în estul Transilvaniei se vor semnala precipitații mixte. Cantitățile de apă vor depăși local 10-15 litri pe metru pătrat, iar în nord-vest, centru și est, izolat 20-25 de litri pe metru pătrat. Hidrologii la rândul lor urmăresc atent cotele râurilor Bârlad și Siret, cele două riscă să se reverse din cauza precipitațiilor. Un cod portocaliu de inundații este în vigoare pentru râul Tutova din județul Vaslui. Între timp, efective suplimentare de pompieri și utilaje ajung astăzi în zonele afectate de inundații din județul Galați, la Pechea, Cuzavodă și Slobozia Conac. Este necesară decolmatarea fântânilor. Șeful departamentului pentru situații de urgență, Raed Arafat, a vizitat ieri zonele sinistrate. Crucea Roșie a trimis în județul Galați 900 de saci de dormit, precum și bunuri de primă necesitate, și a discutat cu primarii. De-aseară a fost redeschis circulației drumul național 25 Galați-Tecuci, blocat în urma inundațiilor de săptămâna trecută. Viteza este limitată la 50 de km pe oră pe acest tronson. Este restricționat traficul pentru mașinile mai grele de 7,5 tone. În ultimele zile s-a circulat pe rute ocolitoare. Ascultați știrile Europa FM. Specialiștii Centrului pentru Siguranța Aviației Civile fac propria anchetă în cazul tânărului care a murit sâmbătă la Cluj în urma unui salt eșuat cu parașuta. Victima a căzut în gol de la 3.000 de metri. Au fost audiați colegii victimei, dar și pilotul avionului. Poliția Cluj a deschis dosar penal pentru ucidere din culpă, fără a suspecta deocamdată pe cineva. Ciprian Ioana. Parașutistul a murit sâmbătă în zona aerodromului clujean Luncani. Instructorul de parașutism, care se afla cu bărbatul în avion, spune că acestuia i s-a deschis parașuta de rezervă pe nepregătite în timpul zborului. Curentul puternic l-ar fi tras afară, spune Doru Baciu. Înseamnă să te smulg afară ca pe dopul de șampanie, nu știu cum zic, așa de repede, să te trece tot. Deci nu ai timp de reacție, n-ai nimic. Ce poți face în depinde de situație. La el s-a agățat de avion. Reprezentanții aerodromului din Cluj sunt însă contraziși de unii specialiști din domeniu. Aceștia spun că în momentul în care parașuta se deschide în avion, persoana rămâne acolo și nu se poate întâmpla să fie trasă în exterior. Tânărul care a murit se numea Vlad Lupa și avea 27 de ani, făcea parașutism din 2010 și avea în jur de 400 de salturi la activ. Sâmbătă, el avea atașată pe cască și o cameră video. Respectivele imagini au intrat acum în posesia procurorilor. Premierul Dacian Cioloș așteaptă astăzi să-i fie prezentat un raport în cazul ursului ucis săptămâna trecută la Sibiu. Până acum, Inspectoratul Județean de Poliție Sibiu a deschis dosar de cercetare penală pentru uz de armă letală, iar reprezentanții Ministerului Mediului au cerut poliției să ancheteze cum a ajuns animalul în oraș. Ursul a fost împușcat miercurea trecută după mai multe ore în care autoritățile au încercat să-l prindă. În capitală și în Sibiu, oamenii au ieșit în stradă în weekend pentru a protesta față de violența nejustificată, spun ei, cu care s-a acționat. O ascultăm pe Dana Kim. Peste 100 de persoane s-au strâns în weekend atât la Sibiu cât și în București. În capitală, mulți dintre participanți aveau cu ei ursuleți de pluș. Oamenii sunt supărați pentru că autoritățile sibiene au decis să ucidă animalul care umbla pe străzi în loc să-l tranquilizeze. În plus, ei vor măsuri mai clare pentru protecția animalelor sălbatice. Unul dintre organizatorii protestului din București a spus că a depus plângere penală imediat după incident, urmând să facă o nouă sesizare pentru că Direcția Sanitar-Veterinară Sibiu a incinerat ursul fără să le dea posibilitatea unei contraexpertize. Între timp au fost făcute publice noi imagini cu apariția ursului în Sibiu, surprinse de o cameră de supraveghere a unui centru comercial. Pe înregistrare se vede că o femeie vrea să iasă pe ușă, dar animalul vine în fugă spre ea. Femeia intră înapoi în magazin și ține de ușă deoarece animalul se cațără cu labele pe geam. Toate acestea s-au întâmplat miercurea trecută, când ursul a fost împușcat după mai multe ore în care autoritățile au încercat să-l prindă pe străzile Sibiului. După o săptămână în care s-au aflat în grevă de avertisment, angajații din sănătate, cei afiliați Federației Hipocrate își continuă protestele, spun că nu este exclusă întreruperea temporară a lucrului. Vineri este programat un pichet la sediul Ministerului Sănătății, nemulțumiți de inechitățile salariale din sistem. Liderii sindicali spun că promisiunile primite nu sunt o garanție, se strâng semnături pentru greva generală din 31 octombrie. Între timp, ministrul Vlad Voiculescu semnalează nereguli la examenul de medic specialist și anunță o anchetă. Ministerul Sănătății va investiga modul în care a fost făcută distribuirea către comisii a candidaților. Ioana Dumitrescu ne explică. Ministrul Sănătății a de părere că neregulile constatate nu țin de, cităm, o simplă eroare birocratică. Vlad Voiculescu spune că astfel de greșeli apar anul acesta în 11 comisii de examen, toate din Centrul Universitar București. Arondarea candidaților pentru examenul de medic specialist către o comisie sau alta se face în ordine alfabetică. Se pare însă că unii funcționari mai greșesc câte o literă sau confundă numele de familie cu prenumele, a scris Ministrul Sănătății pe pagina sa de Facebook. Vlad Voiculescu a postat și adresa de pe site-ul Ministerului Sănătății, unde candidații la examenul de medic specialist pot consulta listele cu cei înscriși în toate centrele universitare din țară. Amintim, examenele pentru obținerea titlului de medic specialist au loc până pe 19 noiembrie. Pot participa inclusiv medicii dentiști și farmaciștii care finalizează pregătirea în specialitate până la sfârșitul anului. Președintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, le cere colegilor parlamentari să nu mai răspundă până la sfârșitul acestei legislaturi solicitărilor primite de la Direcția Națională Anticorupție. Liderul ALDE acuză că în spatele luptei anticorupție, DNA se implică în bătălia politică, eliminând candidați. Ștefan Leonte. Șeful Senatului consideră că dacă dosarele în cauză au așteptat mai mulți ani, înseamnă că nu sunt urgente și pot aștepta ca viitorul Parlament să se pronunțe. Într-un apel către parlamentari postat și pe site-ul Senatului, Tăriceanu spune că nu se mai pot accepta judecăți cu dublă măsură. Când DNA trimite la repezeală un dosar la Parlament, parlamentarii trebuie să se conformeze, pentru că altfel sunt certați de președintele Iohannis și de alți membri ai corului prezidențial. Simultan, cei suspectați de DNA sunt supuși unor presiuni de a demisiona. Dubla măsură s-a văzut limpede când procurorul șef al DNA a fost acuzat de plagiat, scrie Tăriceanu. Călin Popescu-Tăriceanu crede că DNA a devenit un instrument folosit pentru anihilarea adversarilor politici. Astfel, Tăriceanu le-a cerut colegilor săi să nu se mai pronunțe asupra cererilor DNA până la finalul legislaturii. Comisia juridică a Camerei Deputaților va discuta astăzi cererea DNA de începerea urmăririi penale a fostului ministru al turismului Elena Udrea pentru finanțarea campaniei din 2009. Votul în plen este programat marți. Un răspuns a venit din partea președintelui PNL, Alina Gorghiu, care îi transmite lui Tăriceanu că politicienii nu trebuie să fie mai presus de lege și îi sugerează acestuia să propună ca politicienii să nu mai stea la cozi sau să plătească taxe. Alina Gorghiu a declarat că abuzurile invocate de șeful Senatului sunt cauzate de PSD și ALDE, care, deși au avut majoritatea în Parlament, nu au îmbunătățit legea. Operațiune militară în desfășurare în Irak, armata încearcă să recucerească orașul de la gruparea jihadistă Stat Islamic, a anunțat azi noapte premierul irachian. Mosul, al doilea cel mai important oraș din țară, se află sub controlul grupării teroriste din iunie 2014. Lucian Popescu. Bătălia pentru recucerirea Mosulului de la Statul Islamic a început, a anunțat azi noapte premierul irachian Haider al-Abadi. Ofensiva militară era plănuită de mai multe luni, iar asaltul dat de luptătorii curzi și forțe guvernamentale irachiene este susținut de coaliția antijihadistă condusă de Statele Unite. Mosulul este ultimul bastion major al grupării jihadiste în Irak. Pierderea acestui oraș, apreciază unii analiști, ar marca înfrângerea definitivă a Statului Islamic în Irak. La Mosul a declarat liderul grupării extremiste Abu Bakr al-Baghdadi califatul, un stat guvernat în conformitate cu legea islamică, în teritoriul asupra căruia deținea gruparea controlul în Siria și Irak. ONU a avertizat că impactul umanitar al acestei bătălii poate fi enorm și că poate afecta până la 1,2 milioane de persoane care trăiesc în oraș și în zona acestuia. Însă nu există date despre câte persoane se află în oraș. Peste 2 milioane de oameni trăiau în Mosul când a fost cucerită localitatea de către statul islamic în iunie 2014. Mii de manifeste au fost distribuite în oraș în care populația era avertizată că operațiunea este iminentă. Alegerile prezidențiale din Statele Unite, Donald Trump propune teste antidoping înaintea ultimei dezbateri electorale. Într-un discurs susținut în weekend, magnatul american a sugerat că Hillary Clinton nu a fost în starea ei normală în timpul confruntării de săptămâna trecută. Ultima întâlnire între cei doi candidați pentru Casa Albă este programată săptămâna aceasta, miercuri. Dana Kim. Într-o încercare de a îndepărta atenția de la acuzațiile de hărțuire sexuală care îi se aduc, Donald Trump a spus că Hillary Clinton era foarte dornică la începutul dezbaterii prezidențiale de pe 9 octombrie. Astfel, el cere să fie supuși unor controle antidoping înaintea ultimei dezbateri. But we're like athletes, right? They make them take a drug test. Suntem ca niște sportivi, acestora li se fac teste antidoping. Cred că trebuie să fim și noi supuși unor astfel de teste înaintea dezbaterii. De ce să facem asta? Cred că trebuie să fim testați pentru că nu știu ce se întâmplă cu ea. Dar la începutul dezbaterii trecute era plină de energie, iar la sfârșit abia a ajuns la mașină. Donald Trump a scăzut în sondaje în ultima săptămână, în special după ce mai multe femei au făcut declarații publice acuzându-l pe miliardar de hărțuire sexuală. Trump se află în dificultate și în interiorul propriului partid din cauza unor aprecieri obscene și vulgare la adresa femeilor. De cealaltă parte, nici Hillary Clinton nu este ocolită de subiecte de scandal. WikiLeaks a publicat 3 discursuri pentru care fostul secretar de stat a primit bani din partea băncii Goldman Sachs. Știrile Europa FM la final. Vremea va fi astăzi deosebit de rece, va ploua în Oltenia, pe arii restrânse în Muntenia, Crișana, Transilvania și doar izolat în celelalte regiuni, la munte, în special în Carpații Meridionali, trecător va ninge. Vântul va avea unele intensificări în sudul și sud-vestul țării, cu viteze mai mari în zona montană a Banatului. Maximele vor fi cuprinse între 6 și 13 grade, vreme deosebit de rece pentru această dată și în capitală, trecător va mai ploua, iar maxima se va situa în jurul valorii de 10-11 grade. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM. Sport, bună dimineața, Luca Pastia. Bună dimineața, CSM București a debutat cu victorie în noua ediție a Ligii Campionilor la handbal feminin, 24-21 cu Rostov-Don. Deținătoarea trofeului a condus de la un capăt la celălalt, iar portărițele Paula Ungureanu și Elena Grubișić au fost remarcatele noului antrenor al echipei, Jakob Westergaard. Cea mai bună marcatoare a campioanei antitra a fost suedeza Isabelle Gulden cu 6 goluri. CSM București va juca următorul meci în deplasare la formația daneză Midtjylland, iar din grupă mai face parte adversara învinsă în finala din mai de la Budapesta, Etogior, pregătită de noul selecționer al României, Martin Ambros. Steaua a suferit a doua înfrângere a sezonului pe teren propriu, 0-1 cu Gazmetan Mediaș. Conduși din minutul 26, când Mitre a deviat în poartă șutul lui Munteanu, roșalbaștrii au ratat un penaltri prin Boldrin în debutul reprizei secunde, iar apoi au avut 20 de minute de superioritate numerică după ce Crețu a fost eliminat pentru al doilea galben. Laurențiu Reghecamp i-a folosit pe Stâncioiu, Popescu sau Iacolis și s-a declarat îngrijorat de jocul haotic al echipei sale și de faptul că nu a reușit să marcheze. El speră să își revină până joi, când o va întâlni pe FC Zürich într-un meci ce poate fi decisiv pentru calificarea în primăvara Europa League. În campionat, Steaua are 6 puncte avans față de Viitorul și CSU Craiova, care vor juca însă astăzi în etapa a 12-a. Echipa lui Hagi în deplasare la ACS Poli Timișoara, iar oltenii pe teren propriu cu Dinamo de la 20-30. Diseară la Europa FM vine Ciprian Marica, el va fi invitatul lui Ovidiu Ioanițoaia la Tribuna 0 de la ora 21 și va vorbi despre planurile sale de viitor, Liga 1 sau echipa națională cu ascultătorii. În vârstă de 31 de ani, Ciprian Marica nu s-a transferat la altă echipă după ce vara trecută s-a despărțit de Steaua și urmează cursuri de management fotbalistic în Germania. Mamă, ce program aglomerat e diseară și pe urmă de la 22 e... Manchester United cu FC Liverpool, mă iertați. Da. Fac colegii scam pe. Băi, dar iar n-ai zis de Rapid. Serios, am jucat cu CS Dinamo. Încep să evit Rapidul. Vineri, a fost 1-1, e adevărat, dar Stancu și Berechet au ratat ceva de speriat. Știrea veche de vineri, deja știe tot mapamondul. Da, dar n-a vorbit nimeni nici vineri. Ei, n-a vorbit. Asta. Aveți ceva cu noi? Sunt știri care reverberează peste eoni. Da. Da. Eoni, nu ioni. Bun, deci avem activitate astăzi, super meciuri. Diseară, da. Nu, trebuie să ne facem timp. Da. Spunem dacă săptămâna asta avem Champions League, da. Ca să știe Vlad să-și facă echipa. Trebuie să-ți faci echipa mâine dimineață, dar las că îi spuneam mâine dimineață, rezolvăm. Am înțeles că e ceva cu marțea, așa că... Marțea, da. Și miercuri. Ce aveți, mă, sunt pe locul 3. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Europa FM. 7 și 14 minute, cât am fost în weekend, Ina a lansat o piesă. Cum ar fi se numește? A fost ziua ei ieri, să-i spunem la mulți ani. La mulți ani, Alexandra, cum îi spun apropiații. Zu? Și dacă vă e dor de pohui, uite că piesa asta are ceva din pohui. Nu știu dacă e accentul sau habar n-am ce. Hai să o ascultăm împreună. E piesa cu care deschidem astăzi. Cum ar fi, de la Ina? Bună dimineața! Trece timpul și înțeleg că trece dragostea, dar nu pe lângă mine. O simt atât de tare. Îmi face bine, îmi face gândul meu să zboare. În cap la mine nu mai fluturi, nu mai vise colorate. Tu le colorezi pe toate. Tu mă chem, mă duci departe. Și uite mine, uite lume, uite toate. Pe când cu tine am început să cred în povești. Știu că tu ești lângă mine la orice pas. Am nevoie de cuvinte, simt că mă iubești. Vreau doar să rămâi cine ești. Vreau să fii tu așa cum ești acum. Să fiu eu firul de fază și tu să rămâi pe nun. Că poate-mi zboară capul prea departe în nori. Și tu să fii acolo când e nevoie să cobor. Și-am început să cred în vise. Am început să cred în povești. Prin aripi, cu tine prin aripi. Și filmul tău e filmul meu și amândoi suntem la fel, gândim doar pentru noi. Prin aripi, cu tine prin aripi. Cum ar fi să plece toată lumea, să rămâne. Europa FM, 7 și 17 minute. Ina a deschis deșteptarea de astăzi. Deșteptarea Europa FM. Asta e, dacă dragostea ne transformă în copii, întrebarea este în ce transformă campania electorală pe politicieni. Pentru că am senzația că le face ceva foarte, foarte rău sărăcuții de ei. Adică și așa le este foarte greu să mențină contactul cu realitatea, însă când se apropie alegerile, frățioare, o ia roazna de tot. Ați auzit știrea de mai devreme cu domnul Călin Popescu-Tăriceanu, al doilea om în stat, care îndeamnă direct parlamentarii la rebeliune față de justiție. Adică să nu se mai voteze nimic de la DNA, pentru că DNA vânează politicienii corupție. Asta este mesajul. Asta așa e. Mie mi se pare ok și în plus îi și încurcă. Îi și încurcă foarte rău. Și pentru mine e simplu, adică, băi, dacă DNA votează politicieni corupți, sunt două variante. Unu, nu mai fiți politicieni corupți, doi, nu mai fiți politicieni dacă sunteți corupți. Mă rog, până la urmă, amândouă duc către aceeași concluzie. Același lucru. Bă, plecați, mă, din politică dacă sunteți hoți. Plecați din politică. Un alt caz despre care trebuie să vorbim, nu ne putem abține, este cu domnul Dragnea, care este președintele PSD. Altfel, un domn condamnat pentru infracțiuni asimilabile fraude electorale. Cam asta este. Deci condamnat definitiv, are cazier și mai are un proces acum. Dacă îl pierde și pe ăsta, chiar se duce la pușcărie. Că pedeapsa cu executare ce se transformă. Dorim, adică... Nu, sigur că nu, sigur că nu. Dar asta este starea de fapt. Bun. Și a intrat într-un soi de conflict ireal cu Cioloș. Cioloș, prim-ministru României, care a făcut și el o declarație acum că se apropie plecarea lui de la Palatul Victoria. A ieșit omul la un post de televiziune și într-un interviu a zis, ce dumne, ar fi bine așa dacă am putea să ne gândim pentru România, indiferent că politică, că PNL, că PSD, că o să reușe, la un set de valori, de principii care să fie respectate de toate